Registrează la Brașov, Cluj și Bistrița, minus 8 grade sunt la Iași, Botoșani și Pitești, minus 7 la Galați și Satu Mare, minus 5 grade sunt în București și minus 4 grade arată acum termometrele la Constanța și Timișoara. În sudul și sud-vestul țării și parțial în nord-est se anunță ninsori astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade, zi rece și în capitală trecător va fulgui, bate vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de minus 2 grade. Încep știrile Europa FM. Liderii PSD se reunesc astăzi pentru a încerca să pună capăt ultimei crize din partid, a treia din ultimul an. Președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, spune că șefii partidului trebuie să decidă cine pleacă acasă, premierul Mihai Tudose sau ministrul de interne, Carmen Dan. În acest moment e clar că premierul nu mai poate lucra cu ministru. E clar că unul dintre ei trebuie să plece. În cazul în care comitetul executiv va decide retragerea sprijinului pentru actualul premier, PSD va ajunge în situația de a nominaliza al patrulea nume într-un an și o lună. După Sevil Șaideh, Sorin Grintanu și Mihai Tudose, ministrul educației Liviu Pop spune că deja activitatea cabinetului este afectată. De câte ori se spune că va pleca un ministru sau urmează să plece, în interiorul ministerului se creează un blocaj. Acel blocaj în interiorul unui minister poate afecta și alte ministere, pentru că sunt acte normative care necesită avizarea și altor ministeri. Dosar penal la Iași pe numele proprietarei celor doi câini care au atacat ieri trei oameni pe stradă și salvamontiștii reiau astăzi căutarea alpinistului dispărut în timpul avalanșei de sâmbătă de pe Valea Coștilei din Bucegi. Deși au sondat stratul de zăpadă gros de până la 4 metri, cei care au participat la căutări nu au dat de urma trupului alpinistului. Au venit pe munte peste 20 de salvamontiști din Sinaia, Bușteni și Azuga. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! PSD își duce astăzi disputa deschisă dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Miza o reprezintă delimitarea grupului care ia cu adevărat decizii la vârf. Liviu Dragnea este acuzat de 8 organizații județene că monopolizează decizia în partid. Oficial, criza politică a pornit de la conflictul iscat în jurul ministrului Carmen Dan. Scandalul de la interne a inflamat filiale PSD care s-au împărțit în ultimele zile în două tabere, pro-Dragnea sau pro-Tudose. Cine este în avantaj cu câteva ore înainte de ședința decisivă din această după-amiază, ne spune Anca Simina. Nu există tabere, au susținut la unison liderii PSD după ce Mihai Tudose i-a cerut demisia lui Carmen Dan la televizor, așa cum a făcut și în septembrie la remanierea lui Sevil Șaideh și a Rovanei Plumb. Cu toate acestea, negocieri la sânge au ocupat ultimele zile ale socialdemocraților. Nu mai e vorba doar de Carmen Dan, ci de reglarea mecanismelor de putere. Mai exact, ar urma să se decide dacă un prim-ministru al PSD are sau nu în mod real prerogativa constituțională de a schimba miniștrii fără acordul șefului de partid. În spatele lui Liviu Dragnea s-au aliniat deschis cel puțin 20 de filiale județene. Între acestea, Teleorman, Dolj, Olt, Ialomița sau Vaslui. Liderul PSD Arad, Dorel Căprar, a explicat la Europa FM cu ce argumente îl susțin necondiționat pe președintele partidului. Cred că este singurul care poate să țină unitatea politică a Partidului Social-Democrat. Eu sper că cei doi vor avea înțelepciunea necesară să facă front comun sau să rupem pisica, indiferent de ce se va întâmpla. Sunt și filiale în care părerile, ca și susținerea, sunt împărțite. Liderul PSD Maramureș nu se opune ideii ca Mihai Tudose să rămână prim-ministru, dar are câteva amendamente. Dacă este un reproș pe care prim-ministru trebuie să-l facă, trebuie să-l facă în guvern. În clădirea guvernului, nu la televizor. Asta este o greșeală care nu mai poate să fie repetată de către nimeni. De cealaltă parte, Mihai Tudose îi are alături pe Nicolae Bădălău, președintele executiv al PSD, dar și pe vicepremierul Marcel Ciolacu. Tabăra Tudose s-a consultat în ultimele zile și cu fostul lider al PSD, Adrian Năstase. În acest moment, 8 filiale ale PSD îl susțin fără echivoc pe premier și cer să-i se respecte puterile date de Constituție. Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, explică de ce. Dacă o să schimbăm guvernele din 6 în 6 luni după dorințele și preferințele unora, nu vor avea de pierdut decât românii. Fiecare trebuie să spună într-adevăr părerea în comitetul executiv, dar de acolo trebuie să iasă cu o soluție foarte clară. Guvernarea trebuie să meargă mai departe, bineînțeles cu premierul Mihai Tudose. Are și capacitatea și responsabilitatea, dar și cadrul legal de a putea sau nu putea continua cu un anumit ministru. Întâlnirea în regim de urgență a conducerii PSD vine după turneul lui Liviu Dragnea în câteva județe din nordul Moldovei. Liderul PSD s-a asigurat în ultimele zile de sprijinul majorității președinților de filială. Totuși, Mihai Tudose are la rândul său susținerea câtorva organizații județene importante, între care Brăila, Buzău, Vrancea, Giurgiu, Constanța și Dâmbovița. Care sunt în aceste condiții scenariile la care liderii PSD se așteaptă în ședința de azi, ne spune Ioana Dumitrescu. Trei ipoteze de lucru sunt luate în calcul în acest moment la vârful partidului de guvernământ. Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea ar dori să evite situația în care PSD își dă jos propriul guvern pentru a doua oară într-un an prin moțiune de cenzură. În aceste condiții, după ce îi vor asculta pe Carmen Dan și pe Mihai Tudose, liderii PSD ar urma să dea un vot pentru susținerea pe mai departe în funcția ministrului de interne. O astfel de mutare îl pune pe prim-ministru în situația de a anunța dacă acceptă soluția reconcilierii sau își depune mandatul împreună cu întregul guvern. Dacă Mihai Tudose rămâne pe poziție, al doilea scenariu este unul al negocierii. În ipoteza în care partidul nu va face zid în jurul lui Carmen Dan, ministrul de interne ar urma să facă un pas înapoi. Astfel, postul de la interne va fi pus din nou pe masa PSD, iar Liviu Dragnea, cu majoritatea filialelor de partea sa, își va putea numi un alt apropiat în această funcție. În negociere este în acest moment numele lui Claudiu Manda, liderul PSD Dolj. O a treia variantă cotată însă cu șanse minime deocamdată e aceea ca Mihai Tudose să forțeze revocarea lui Carmen Dan și numirea unui favorit al său la interne. Între numele vehiculate se află cel al vicepremierului Marcel Ciolacu. În timp ce Liviu Dragnea și Mihai Tudose duc încă negociere pentru susținere înainte de ședința conducerii PSD din această după-amiază, președintele executiv al partidului Nicolae Bădălău a sugerat aseară la Antena 3 că scenariul unui compromis este practic imposibil în acest moment. În acest moment e clar că premierul nu mai poate lucra cu ministru. E clar că unul dintre ei trebuie să plece. Trebuie să ieșim de situația asta. În momentul ăsta avem un conflict, e un conflict deschis. Și trebuie să găsim o soluție să mergem mai departe. Trebuie să găsim soluții vis-a-vis de reforma din poliție, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Până la urmă, în acest moment, guvernul general de Partidul Social Democrat răspunde de mersul bun al lucrurilor în țara asta. Și noi avem responsabilitate, suntem oameni responsabili care trebuie să analizăm lucrurile, să luăm măsurile care se impun. Președintele executiv al PSD se numără printre cei care s-au aliniat în ultimele zile în spatele lui Mihai Tudose și au cerut ca deciziile în partid să se ia prin consultarea mai multor lideri. Această idee, ca și propunerea de restructurare a cabinetului, apar într-o scrisoare trimisă de Nicolae Bădălău liderilor PSD la începutul săptămânii trecute. Eu acel document l-am conceput împreună cu consilierii mei, sfătuindu-mă cu domnul Adrian Năstase, așa cum știți, în spațiul public, și niciodată nu mi-am atribuit paternitatea în totalitatea lui, tocmai pentru ca democrația în partid să revină și să avem un mult mai intens dialog și transparență. Eu am spus în acea scrisoare că trebuie o dezbatere și o transparență mai mare. Am spus vis-a-vis de delimitarea rolului guvern-partid, pentru că de fapt aici este problema a limitei de competență. Cât merge partidul, cel care generează guvernul, cât guvernul încalecă între ghilimele partidul. Trei dintre miniștri au ieșit să-și declare susținerea pentru premierul Mihai Tudose. Este vorba despre Felix Troie de la Transporturi, Mircea Titus Dobre de la Turism și despre Marius Nica, ministrul fondurilor europene. Alți opt membri ai cabinetului Tudose fac apel la calm și responsabilitate. Într-un interviu acordat Europa FM, ministrul educației Liviu Pop estimează că nu se va ajunge la situația căderii întregului cabinet și că PSD va veni astăzi cu soluția ieșirii din criză. E foarte bine că avem cexul, pentru că se închide această discuție publică, care nu ajută cu nimic Partidul Social Democrat din perspectiva programului de guvernare. Sunteți de părere că a afectat activitatea guvernului sau doar imaginea lui? Eu cred că și activitatea și imaginea. Sunt la al treilea mandat de ministru și știu că ori de câte ori se spune că va pleca un ministru, sau urmează să plece, în interiorul ministerului se creează un blocaj. Acel blocaj în interiorul unui minister poate afecta și alte ministere, pentru că sunt acte normative care necesită avizarea și altor ministere. Riscă să cadă întregul guvern? Personal nu cred că va cădea guvernul, pentru că suntem un partid responsabil și ne pasă de român, ca să zic așa. Doamna Gabriela Firea a venit cu o propunere. Vorbește domnia sa de un pact scris, dacă este nevoie, în care președintele și liderul partidului să-și asume fiecare competențele și obligațiile, pornind tocmai de la observația că fiecare dintre cei doi a greșit la un moment dat. Credeți într-o astfel de soluție sau în alta? Sunt convins că doamna primar Gabriela Firea va face această propunere și interiorul cexului. Acolo se va decide, așa cum v-a spus. Poate fi una dintre variante ceea ce a spus doamna Firea. Eu sunt optimist și sunt în același timp convins că Cexu poate să clarifice această problemă în așa fel încât de marți încolo să uităm acest lucru și să ne concentrăm numai pe programul de guvernare. Dar taberele, domnul ministru, taberele rămân? Personal nu înțeleg ce tabere se vorbește. Eu am o relație extraordinară cu toți colegii și n-am simțit că unii sunt într-o tabără sau în alta. Chiar dacă mai sunt, poate unele nici orgolii sau neînțelegeri, eu sunt convins că acestea se poate remedia și să trecem peste ele în așa fel încât să nu afectăm, până la urmă, nu programul de guvernare, încrederea pe care românii ne-au dat în 2016. Ascultați știrile Europa FM. Dosar penal la Iași pe numele proprietarei celor doi câini care au scăpat ieri dintr-o curte și au atacat trei oameni pe stradă, potrivit poliției, este al doilea dosar penal al femeii. Recent a avut loc un incident similar, un bărbat speriat de aceiași câini a depus o plângere la poliție, relatează Violeta Cincu. La Iași, doi câini au evadat din curtea casei și au atacat trecătorii. O tânără de 21 de ani, bunicul și o altă rudă. Cei trei au fost răniți în timp ce se apărau, au fost transportați la spital. Bunicul, în vârstă de 66 de ani, are o mână sfâșiată. Tânăra a fost rănită la o mână și un picior, iar bărbatul de 47 de ani a rămas fără un testicul. Reprezentanții poliției spun că animalele sunt deținute legal de o femeie de 60 de ani care a fost audiată. Proprietarea a declarat trei câini periculoși din rasa Amstaff, doi dintre ei implicați în incident. Cei doi câini au fost ridicați de serviciul de specialitate din cadrul primăriei. Vecinii femeii sunt revoltați, spun că nu e prima oară când se întâmplă așa ceva. Poliția a deschis un dosar penal. În urmă, cu o săptămână, pe numele aceleiași femei a mai fost deschis un dosar penal. O sesizare potrivit căreia câinii ar fi ieșit din curte și ar fi atacat oameni fără a-i răni însă. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Salvatorii montani vor relua astăzi căutările alpinistului de 30 de ani din București, care a fost surprins sâmbătă de o avalanșă pe Valea Coștilei din Bucegi. Acțiunea a fost întreruptă ieri după amiază pentru că salvamontiștii erau în pericol din cauza stratului de zăpadă instabil. În această dimineață vor fi aduși și câini specializați în depistarea victimelor surprinse de avalanșe, după cum transmite Diana Frâncu. Dacă sâmbătă au fost găsite în prăpastie rucsacul, mănușile, pioleții și casca de protecție ale tânărului, duminică salvatorii montani au mai găsit fragmente din cască, fesul și bucăți de haine. Deși au sondat stratul de zăpadă gros de până la 4 metri, cei care au participat la căutări nu au dat de urma trupului alpinistului. Au venit pe munte peste 20 de salvamontiști din Sinaia, Bușteni și Iazuga, dar și prietenii ai victimei care au dat o mână de ajutor salvatorilor. A fost adusă inclusiv o dronă performantă care a survolat zona unde s-a produs accidentul, dar pe imagini nu s-a descoperit niciun indiciu și asta pentru că posibilele urme lăsate în cădere de victimă au fost asupate de cea de-a doua avalanșă care s-a produs sâmbătă seară. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține rece în majoritatea zonelor, geroasă acum dimineața în Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Munteniei, în sudul și sud-vestul țării și parțial în nord-est, se anunță ninsori astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade. Zi rece și în capitală, trecător va fulgui, bate vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de minus 2 grade. Ioana Brăstur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Irina Begu a trecut de runda inaugurală a Open-ului Australiei, în timp ce Monica Niculescu a fost deja eliminată. Begu a învins-o pe Ecaterina Makarova, cap de serie numărul 31, la capătul a 3 ore de joc. Românca a revenit spectaculos după ce a pierdut primul set la 3, a egalat 6-4 și s-a impus cu 8-6 în super tiebreak-ul setului decisiv. Irina Begu va juca în continuare cu croata Petra Martic, locul 81 WTA. Monica Niculescu a fost învinsă de Mona Bartel din Germania, scor 6-4-7-5. Amintim, ea s-a retras din cauza unei accidentări săptămâna trecută la Hobart. De la 8:30 va juca și Mihaela Buzărnescu, finalista a turneului din Tasmania, cu daneza Caroline Wozniacki. S-au înregistrat deja câteva surprize, cea mai importantă eliminarea lui Venus Williams, numărul 5 mondial, învinsă în două seturi de elvețianca Belinda Bencic. O altă reprezentantă a Statelor Unite, Coco Vandeweghe, locul 9 WTA, a cedat în fața Timei Babos. Sloane Stephens a fost învinsă de Shuai Zhang după ce a condus, iar Dominika Cibulkova a fost eliminată de Kaya Kanepi. Să mai spunem că Sorana Cârstea, Simona Halep și Ana Bogdan vor debuta mâine în turneul de la Melbourne. O singură surpriză deocamdată la masculin, Kevin Anderson, în locul 11 ATP, a fost învins de britanicul Kyle Edmund la capătul a 5 seturi și 4 ore de joc. Singurul reprezentant al României, Marius Copil, va juca în curând cu francezul Gilles Simon. FC Liverpool i-a administrat lui Manchester City prima înfrângere a sezonului în Premier League, 4-3, în etapa a 23-a. Oxley Chamberlain a deschis scorul încă din minutul 9 pentru gazde, dar Sané a egalat înainte de pauză. Roberto Firmino a făcut 2-1 în minutul 59, iar următoarele 8 minute Mané și Salah au dus scorul la 4-1. Finalul a fost interesant, Bernardo Silva a redus diferența, iar Gündogan le-a dat emoții fanilor după ce a făcut 3-4 în minutul 91. Manchester City are 15 puncte avans în fruntea clasamentului, dar Manchester United poate reduce diferența, va juca diseară cu Stoke. Liverpool și Chelsea împart locul al treilea. Să mai spunem că Arsenal a fost învinsă de Bournemouth cu 2-1 și este pe 6. FC Barcelona a reușit o revenire spectaculoasă și a 5-a victorie consecutivă în Primera División, 4-2 în deplasare la Real Sociedad. Conduși cu 2-0 în minutul 39, catalanii au redus diferența prin Paulinho, iar în repriza secundă Suarez a semnat remontada și Messi a transformat pe final o lovitură liberă directă. Barcelona își păstrează astfel avansul de 9 puncte față de Atletico Madrid și s-a desprins la 19 de Real Madrid, învinsă sâmbătă pe teren propriu de Villarreal cu 1-0. La remontada. La remontada de ce Barcelona. Meciuri. Da, meciuri senzaționale. Aseară, din păcate, nu l-am văzut pe cel cu Liverpool. Îmi pare tare rău că nu eram acasă și unde eram nu aveam telecom să văd meciul, că doar acolo se pot vedea astea din Duminică, Premier League. Da. Cele mai multe dintre ele. Da, a fost un, dar am văzut rezumatul și a fost un meci pe... Bă, adevărul e că în ziua de azi, ok, a fost excepția asta de la Barcelona, dar ăia în Anglia joacă altceva. Adică acolo, etapă de etapă, e cel puțin un meci de ăsta care te ține cu sufletul la gură până în final. În toate celelalte, la un loc, se întâmplă unul similar pe etapă. În fine, și avem tenis. Zilele astea a început Openul Australiei. Cum spuneam, Irina Begu a început cu victorie și o victorie importantă după ce a pierdut primul set. Acum așteptăm mâine să joace Simona Halep, dar mai avem Mihaela Buzărnescu astăzi, Sorana Cârstea, Ana Bogdan și să vedem și Marius Copil, singurul nostru băiat, urmașul lui Victor Hănescu. Îl antrenează Hăne? Sau are noroc? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te. Ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa farei. sa ma tra bene e